ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Na kwa yakini tulipeleka mitume kwa kaumu zilizokuwa kabla yako, kisha tukazitia katika dhiki na mashaka ili zipate kunyenyekea. Falawla idh jaahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. Kwa nini wasinyenyekee ilipowafika adhabu yetu? Lakini nyoyo zao zilikuwa ngumu na shetani akawapambia waliokuwa wakiyafanya. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Basi waliposahau waliokumbushwa tuliwafungulia milango ya kila kitu mpaka walipofurahia yale waliopewa, tuliwashika kwa ghafla na mara wakawa wenye kukata tamaa. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ikakatwa mizizi ya watu waliodhulumu na wakuhimidiwa ni Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. Sema, maonaje Mwenyezi Mungu akanyakua kusikia kwenu na kuona kwenu na akaziziba nyoyo zenu, ni Mungu gani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakuleteeni hayo tena? Angalia vipi tunavyozieleza ishara kisha wao wanapuuza. Qul ara'aytakum in ataakum 'adhabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqaumudh dhalimun. Sema, maonaje ikikufikieni adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa ghafla au kwa dhahiri, je, wataangamizwa isipokuwa waliodhulumu? وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Na hatuwatumi mitume ila huwa ni wabashiri na waonyaji, na wenye kuamini na wakatenda mema haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. Na waliokanusha ishara zetu itawagusa adhabu kwa walivyokuwa wakipotoka. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. سما, mimi sikwambieni kuwa ninazo hazina za Mwenyezi Mungu wala sijui mambo yaliyofichikana, wala sikwambieni kuwa mimi ni malaika, mimi sifuati ila yanayofunuliwa kwangu. Sema, je, wanakuwa sawa kipofu na mwenye kuona? Basi hamfikiri? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Ya Yasikudhiki ewe nabii yanayokupata kwa watu wako. Kwani sisi tuliwapeleka mitume kabla yako kwa kaumu nyingi kabla ya umma wako huu. Na wakawaambia ni waongo. Nasi tukawapatiliza kwa adhabu zilizowateremkia na yaliyowadhuru miili yao ili walau wanyenyekee na warejee kwa Mwenyezi Mungu. Na lililotakikana ni kuwa warejee kwa Mola wao mlezi, lakini hawakufanya hayo, bali zikaendelea nyoyo zao katika ugumu wao, na shetani akawapambia vile vitendo vyao vibaya, wakaviona vizuri. Walipoacha kuaidhika kwa ufakiri na maradhi tuliowapa kuwa ni mtihani, tukawajaribu baada yake kwa kuwapa riziki zenye wasaa. Tukawafungulia milango ya kila sababu za riziki, mpaka walipofurahia neema zetu, na wao wasimshukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo, ikawajia adhabu ghafla. Wakawa wanadahadari, wamekata tamaa, hawaipati njia ya kokoka. Ikateketezwa kabisa kaumu hii, yenye kudhulumu, asibakie hata mmoja. Alhamdulillah, wakuhimidiwa kwa sifa zote njema ni Mwenyezi Mungu, mwenye kuwalea viumbe kwa neema na nakama, na mwenye kuisafisha ardhi na ufisadi wa wenye kudhulumu. Waambie ewe nabii, hebu nambieni Mwenyezi Mungu akinyakua kusikia kwenu, na akazifunika nyoyo zenu zisiweze kutambua kitu, akakufanyeni viziwi, vipofu hamfahamu kitu, mtamwabudu Mungu gani isipokuwa Mwenyezi Mungu atakayeweza kukurejesheni aliyokunyang'anyeni Mwenyezi Mungu? Ewe nabii, tazama vipi tunavyoziweka wazi hoja na kuzipanga mbalimbali, kisha pamoja na haya wao wanakataa kuzizingatia na kunafirika kwazo. Sema, hebu nambieni, ikikufikieni adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa ghafla bila ya kutarajia, au ikakujieni kwa dhahiri nanyi mnaitaraji, kwa kuwa mmeonywa kuwa itakuja, hivyo adhabu hiyo itamsibu yeyote ila wale watu waliojidhulumu nafsi zao kwa kushikilia ukafiri na upotovu, hakika haitamsibu mwinginewe. Na sisi hatuwatumi manabii ila ni kwa ajili ya kuwabashiria wenye kuamini mambo ya kheri na thawabu, na kuhadharisha na adhabu wale wanaokufuru. Basi wenye kuamini wito wao na wakatenda mema, hawatakuwa na hofu ya kuwapata shari, wala hawatahuzunika kwa kuikosa kheri. Na wale wanaozikanusha dalili zilizo wazi za ukweli wa waliokuja nayo mitume, watapata adhabu kwa kutoka kwao kwenye utiifu na imani. Ewe mtume, waambie hawa makafiri, mimi sikwambieni kuwa mimi nina madaraka alionayo Mwenyezi Mungu hata nikuitikieni kwa mnayoyataka, wala sidai kuwa mimi nina elimu ya mambo ya ghaibu ambayo Mwenyezi Mungu hakunijuvia, wala sisemi kuwa mimi ni malaika ninaweza kupanda mbinguni. Mimi si chochote ila ni mwanadamu tu, sifuati ila Mwenyezi Mungu anachonifunulia. Sema ewe nabii, je, wanakuwa sawa aliyepotoka na aliyeongoka katika kuzijua kweli hizi? Hivyo inakuelekeni nyinyi mkautupa uongofu ninaokuleteni, msiuzingatie kwa akili zenu hata ikakubainikieni haki.